نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اعلموا يا عباد الله أن هذا الدين هو دين الله الحق. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دوغزانغو اسلام تمبوين يا كوانبا دين يا الله سبحانه وتعالى يا كويلنا يا حق دين يا اسلام ندين هي مجنجيكا جو يا مفومو ومنهج صحيح نايو ني منهج ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na masahaba wake ridwanullahi alayhim ajma'in. Ndugu zangu, dini hii ambayo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki, hakuna budi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hivyo. Lazima wakati wote dini hii iwe na al-aada, iwe na maadui, maadui wa sampuli na aina mbali mbali. Na kutokana na maadui hao kuwa wa aina nyingi na wa hali tofauti tofauti, pia zikawa zinatumika silaha mbali mbali dhidi ya da'wa hii mubaraka. Miongoni mwa silaha ambazo wanatumia maadui wa da'wa hii kadiman, tangia zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mpaka leo hii ila kiyami saa, zipo asliha nyingi, lakini silaha zote ni butu na ni dhaifu, haziwezi kusaidia na kuwasaidia maadui dhidi ya da'wa hii iliyo imara ambayo mizizi yake iko mbinguni kutokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa hii imesimikwa kuanzia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka hapa ardhini, kwa hiyo ni imara, hawezi kuiumbisha da'wa hii yeyote kwa uadui na silaha zozote atakazokuwa ametumia. Lakini tumekusudia katika silsila ya baadhi ya khutaba zetu ndani ya kipindi hiki kuzungumzia na kuradhi ya baadhi ya shubuhat haula hadhihi da'wa wa haula hadha almanhaj almubarak, kuziradhi na kujibu baadhi ya shubuhat ambazo zinaletwa na maadui juu ya da'wa hii mubaraka, juu ya manhaji hii as-salim, njia iliyokuwa safi. Ndugu zangu Waislamu, Ifahamike ya kwamba watu wote wanzia waliokuwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wale walioipinga da'wa hii, wengi wao walikubali kuwa hii ndio da'wa ya haki. Wengi wao walikubali kuwa da'wa ya haki ni da'wa anayolingania Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakawa wanalijua hilo ndani ya nafsi zao, hata wale waliopinga kwa alsina zao, hata wale waliokuwa wamepinga kwa ndimi zao, lakini walikuwa wanakiri ndani ya nyoyo zao kwa hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki. Lakini wakawa wanaipinga dawa hii kwa sababu ya baadhi ya mambo na baadhi ya hawali, kama tutakavyobainisha insha Allah katika silsila na mtiririko wa baadhi ya hutuba insha Allah katika wiki zinazokuja. Lakini ifahamike kuwa miongoni mwa watu ambao walikubali na wakajua kwamba hii dawa ya haki ni wale waliokuwa nje ya dawa hii, wale ambao hawakukubali dawa hii, wafalme mbalimbali, Mayahudi pamoja na Manaswara, wengi wao walikubali kwa hii ndio dawa ya haki. Na ukisoma tarehe ya Uislamu kadhalika, ukisoma ayati na hadithi, hili utalibaini. Miongoni mwa mifano ya kubainisha hilo ni tukio lililotokea kwa mfalme ambaye ni Herakl maarufu, ambaye ni Kaisar Azim Rum, ni kiongozi wa Rum, mfalme wa Rum wakati huo. Baada ya kusikia habari za ujio wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa amedhihiri, akawa amepata baadhi ya isharat, pia akaota baadhi ya ndoto zilizoashiria kuwa anakuja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama walivyokuwa wanasoma katika vitabu vilivyopita. Miongoni mwa yale aliyofanya huyu Azim Rum, miongoni mwa hayo aliyofanya ni kuita msafara ambao ulikuwa pamoja na Abu Sufyan, uliotoka Maka kuelekea Sham kwa ajili ya biashara zao. Akauita msafara huu uje kwake nyumbani kwake au ofisini kwake, kwa maana ya kuhudhuria katika kasri yake, ili aweze kupata hakika ya baadhi ya mambo. Hapo ni baadhi ya kuwa amewatuma baadhi ya watu watafute baadhi ya habari za mtu ambaye ana ishara na alama kama za Muhammad ibn Abdullah, kama za mtume ambazo alikuwa anazijua na alikuwa ameziona, zikiwemo alama za namna ya kuzaliwa kwake na maneno yake na baadhi ya ishara ambazo zimetajwa katika hadithi ndefu aliyotaja Imam al-Bukhari, kadhalika na Imam Ahmad na wengineo katika Ashabu Sunan. Kwa baada ya kupata ishara hizi, akauita msafara huo, akawaagiza wajumbe wake wamuite Abu Sufyan pamoja na watu wake. Ukaitwa msafara huo, ulipofikiwa msafara ambao uko Sham, wakaja kwa Azimu Rum, wakaja mpaka kwa kasri yake. Walipofika kwake, akaanza kuwahoji kuhusiana na ishara na alama za mtu huyo. Lakini jambo la kwanza akawaambia, akataka umtajie ni nani katika msafara huo ambao ni mwenye nasaba ambao ni akrab na Muhammad ibn Abdullah, ni nani ambaye yuko karibu na nasaba ya Muhammad na asogee mbele. Wakamtanguliza Abu Sufyan kwa sababu alikuwa ndiye aliye karibu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akawakalisha wengineo ashabu Abi Sufyan wakae pembeni mbele yake, kwa maana wao wanamtazama kila anachokinena, na ikitokea akakosea au akasema uongo, basi wamkadhibishe. Baada ya kikao hicho, akaanza kuwataka watu hao waeleze uhalisia kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akauliza maswali mengi sana ambayo umetajwa katika hadithi ndefu mno, wala hutuba hii haitoshi kutaja maneno hayo. Tutataja sehemu ambayo ni ashahid tuliyoikusudia. Baada ya kuuliza nasaba yake ikoje, je, anatokana na nasaba ambayo ni tukufu au nasaba ambayo ni dhalili, wakamuelezea nasaba yake kwa ni nasaba ambayo ni katika ashraf, ambayo ni nasaba ambayo ni tukufu. Baada ya kuelezea hilo, akauliza pia kuhusiana na hali yake na wazazi wake, je, walikuwa na ufalme kwa maana anarithi ufalme ule? Wakaeleza kuwa la. Abu Sufyan akasema ukweli. Kadhalika akauliza kuhusiana na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amedhihiri, je, mlikuwa mnamtuhumu kwa uongo au alikuwa ni mkweli kabla ya maneno haya? Wakataja kwa yeye ni mkweli, hakujulikana kwa uongo kabla ya hapo. Akauliza maswali mengi mengi kuhusiana na hali ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. bali akauliza mpaka wafuasi wake, je, wanaomfuata ni watu ambao ni watukufu katika watu au ni dhuafauhum? Wakabainisha kwamba bal dhuafauhum, ni madhuafa wao, ni watu duni, wengine ni hali zao za duni, wengi wao ndio wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya kueleza kwa je watu wake ni masharifu, ni shurafa, ni watu watukufu au ni duni, wakataja kwa ni duni. Akauliza tena kuwataka wabainishe zaidi hali ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vile ambavyo hao wanamfuata maisha yao. Je, wakitamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale waliomfuata, hali yaziidun am yankusun, wanazidi au wanapungua? Wakasema bali yaziidun, bali wanazidi. Hizi zote akawa nazidi kuashiria au akawa nazidi kubaini kwamba hizi ndizo alama za Mtume, hizi ndizo alama za mitume. Kadhalika rusul, mwisho katika riwaya akawa anazidi kubainisha huyo Hirakil, akawaambia kwamba hizo ndo alama za mitume. Mitume hutokana na makabila ambayo ni katika makabila matukufu, kadhalika mitume wao ni wa kweli, kadhalika mitume wanafuatwa na watu ambao wengi wao wanakuwa ni duni, watu ambao hali zao ni za chini. Akataja bali dini yao, mitume wafuasi wao huwa wanazidi, akabainisha na kuthibitisha yale yote waliomtajia. Ashahid akapitia hatua ya kuwauliza juu ya yale ambayo anayalingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madha ya'murukum, ni kitu gani anawaamrisheni huyo Muhammad aliyetokea? Faqala Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, na wakati huo yanamtokea haya. Abu Sufyan hajasilimi, alikuwa pamoja na Makuraish katika makufar, lakini baada ya kusilimu ndo anabainisha hali hii. Kwa akasema Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, ya'muruna an na'budu Allaha wala wahdahu wala nushrika bihi shay'a. Hapa ndo ashahid ambao tumekusudia katika hutuba yetu. Anatuamrisha sisi tumwabudu Allah wala tusimshirikishe na chochote. Anatuamrisha sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee, wala tusimshirikishe na kitu chochote. Hilo ndio jambo la kwanza analotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nasru kama yaqulu abauna, katika riwaya ma yaabudu abauna, na anatuamrisha tuache wanayosema wazee wetu au wanayoabudu wazee wetu, kwa maana tuache ibada za shirki kwa aina zake zote. Wa ya'muruna bis-salah, na anatuamrisha sisi swala, tusimamishe swala. Kadhalika anatuamrisha sisi kwa as-sidq, tuwe ni wa kweli. Kadhalika anatuamrisha sisi al-afaf, tuwe ni wenye kujizuia, kuhimili matamanio ya nafsi zetu na hali zetu, tusiingie katika mambo ambayo ni muharramat, mambo ya haramu. Anatuamrisha sisi tusimame katika hali hizi. Kadhalika anatuamrisha asfila, kuunga udugu, kila mtu ajitahidi kwa kadri anavyoweza kuungana na ndugu yake. Hivi ni baadhi ya vitu anavyotuamrisha sisi huyo Muhammad aliyedhihiri kwetu sisi. Haya ndiyo mambo anayotuamrisha sisi. Baada ya hayo yote aliyoyasikiliza mfalme huyu Azimur Rum, ni kiongozi wa watu wa Rum, baada ya kuyathibitisha na kuyasikiliza haya akawaambia, in kana ma taqulu haqqan, ikiwa hayo unayosema ni kweli, hayo mlioeleza kwangu mimi ikiwa ni kweli, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatayn, huyo Muhammad atakuja kumiliki sehemu ambapo nimeweka nyayo zangu hizi. Ikiwa hayo mnayosema ni kweli, bila shaka dini ya Muhammad, bila shaka Uislamu anaoulingania Muhammad utaenea sehemu zote mpaka utafika sehemu niliko mimi, pamoja na kuwa mimi ni mfalme, Uislamu huo utakuja kufika mpaka sehemu hii niliko mimi. Hii ni ishara kuwa watu ambao pia walikuwa nje Uislamu na hakuweza kusilimu, pamoja na maneno haya, kilichomzuia ni ashuh, choyo ya ufalme wake na hali zake alizokuwa nazo. Nikienda kwa Muhammad mimi nitakuwa mdogo, nitakuwa dhaifu, cheo changu kitashuka, na mambo mfano hayo. Akathibitisha na akathibitisha kwamba kweli huu ndo Uislamu, ndo dini ya kweli, na huyo ni nabii, lakini akashindwa kuingia katika Uislamu. Kitu gani kimemzuia? Ashuh ya hali aliyokuwa nayo na mambo yalikuwa yamemzunguka. Ndugu zangu, hapa tunapata ushahidi wa mambo mengi sana, hadithi na faida nyingi, lakini miongoni mwa faida kubwa ambayo ndiyo ashahid katika silsila ya khutuba zetu hizi au khutuba zetu hizi ni kubainisha kwa watu waliokuwa nje ya Uislamu kwa vile walivyosoma yale yaliokuwa yanalinganiwa ni kulinganiwa tauhid, ni kulinganiwa kufuata sunna, ni kulinganiwa kuacha haram, ni kulinganiwa kuacha shubuhat na mambo ambayo hayafai katika sheria, ni kulinganiwa kuingia katika halal, ni kulinganiwa mambo ambayo ndio sheria inayotaka. Kwa vile ambao walisikiliza maneno hayo, wengi wao walikiri kwamba kweli huo ndio Uislamu na hiyo ndio dini ya haki, hata wale ambao hawakuweza kusilimu. Lakini pia wengi wao waliamini kwamba ikiwa huo ndio Uislamu kweli unaolinganiwa, basi bila shaka watu wakiusikiliza Uislamu huu kwa umakini, wakausikiliza Uislamu huu kwa uhalisia, lazima wataufuata Uislamu huo kwa sababu maneno yake ni maneno ya sawa, ni maneno yanayoendana na fitra, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha, ndio umbile la Allah ambalo amewaumbia watu katika umbile hilo, la tabdila li khalqillah. Allah amewaumba watu katika fitra ya Uislamu. Lau mtu akakaa akasikiliza tauhid, akasikiliza sunna, akasikiliza maneno ya manhaji ya sawa, yeyote ambaye yuko akili timamu na hakuna vingine ambavyo vinamzuia, lazima atakiri kwamba hii ndio dini ya haki na huo ndio Uislamu uliotoka kwa Allah, khaliqus samawati wal ardh wama bainahuma, muumba wa mbingu na ardhi na vilivyo katikati ya mbingu na ardhi. Yeyote atakayesikiliza atauelewa Uislamu huo, utabakia tu kukiri na kuufuata Uislamu huo au kuacha kuufuata Uislamu huo kwa sababu ya baadhi ya mambo yanayozunguka watu. Kwa walijua kwamba huo ndio Uislamu na hiyo ndio dini ya haki. Lakini sasa tazama kilichokuja baada ya kwa wengi wao wamejua kuwa huo ndio Uislamu, ikawa wengi wao Uislamu huu hawawezi kuufuata kwa sababu ya baadhi ya mambo na baadhi ya hali. Kadhalika Yahudi na Nasara, Mayahudi na Manasara, na wengi wao walijua kwamba anacholingania Muhammad, kinachosema ndani ya Qur'an, kinachosema ndani ya sunna, huo ndio Uislamu wa kweli, ndio dini ya sawa. Walijua hilo. Hata wale waliompinga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakulu Rabbuna tabarak wa taala, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim من بعد ما تبين لهم الهدى وكثير من اهل الكتاب ونتمني وانجي كاتك اهل الكتاب لو وكرودشاني نيوما مواتا واسلام وانو مرودي كاتك وكافير لكني سي قوامها وكجوا اولا واسلام وفالي انا سمع الله حسدا من عند انفسهم ni kwa sababu tu ya hasad inayotoka ndani ya nafsi zao, kwa sababu ya hasad kwamba Uislamu iweje aulinganie Muhammad huyu na watu hawa ndio utangulia Uislamu dini ya kweli kwa wao. Hasadan min indi anfusihim tana min baadi ma tabayyana lahum alhaq, baada ya kuwa haki kwa wao imebainika imedhihiri. Kwa hiyo ilikuwa ni hasad, Mayahudi na Manaswara wakawa wanaupinga Uislamu aliyakuwa wanajua ndio dini ya haki, walijua kwamba ndio dini ya haki, ila kwa sababu ya hasad wakawa hawawezi kukubali Uislamu huo. Na katika nyingine Allah tabaraka wa taala anasema kuonyesha namna walivyokuwa watu hawa, miongoni mwa mambo yaliyowazuia ni hasad, waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhib, iwaje Qurani hii, hawa ni Mayahudi ni Manaswara ni vigogo wa kikafiri, wanasema laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhib. Kwa nini Qurani hii? Kadhalika Makuraishi vigogo wa kikafiri wanasema haiwezekani Qurani hii, kwa nini haikuteremka kwa bwana mkubwa katika mji huu? Mbona tuko mabwana wakubwa wenye heshima na adhi na nafasi, iteremke kwa Muhammad kijana yule wa jana? Laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, hii ikawa ni miongoni mwa mambo yaliyowazuia. Lakini wanajua kwamba Qurani hii ni munazzalun min indillahi azza wa jal, inateremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, ila kwa yale yanayowashika yanawazuia kuikubali da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين و والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دوغزانغو يفهميك كوا بعد كوا واتو مجيو كوا ندين يحقه نو إسلام نو لنغني محمد بن عبد الله utaenea na utafika sehemu ya mbali ardhi hii na hakuna namna yote ya kuzuia Uislamu huu unaokuja kwa kasi hii aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar bi'izzi 'azizi wa bidhulli dhalil itafika dini hii sehemu ambapo unaingia usiku na mchana kila unapoingia usiku na mchana hata mtu afunge mageti afunge madirisha na milango yote lakini dawa itafika na watu wataisikiliza popote pale ambapo usiku na mchana vinaingia la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar na ufikaje Uislamu huo ni bi'izzi 'azizin wa bidhulli dhalil yule ambaye ataukubali Uislamu huu na akaacha mambo yake aliyozoea akaacha matakataka yake na mambo yake ya hovyo akaelekea katika dawa hii atapata izza na saada na yule ambaye ataipinga dawa hii hataweza kuizuia isipokuwa ataishia kupata udhalili kwa namna yoyote miongoni mwa namna alizokadiria Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu Waislamu, baada ya kuwa wao wamejua kwamba hii ndio haki Uislamu anaolingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio dini ya haki, wakaona hakuna namna na uwezo wa kuizuia dawa hii hawana. Vita zote wanazopigana zinashindwa. Miongoni mwa namna walizotumia ni kutumia fitna kumfitini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa fitna za aina mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na fitna walizofanya kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa in kadu la yaftinunak, na walikurubia au walikurubia watu wa kufanyia fitna, ani alladhi awhayna ilayk, kwa yale ambayo tumeateremsha kwako wewe, walikurudia kufanyia fitna kwa yale ambayo tumeteremsha kwa wahi kwako wewe, ili wakutoe katika njia ya sawa. Wa idha latakhadhuka khalila, na lau ungefanya hivyo basi wangekufanya wewe kwa ni kipenzi, kwa maana wangekufuata sawa sawa, ungekuwa wewe ni mtu wao. Kwa sababu wamekujaribu kwa kila namna, basi umekubali kumili kwa wao, umekubali kuwafuata wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walikurubia kufanyia fitna mbalimbali ili wakutoe katika njia sawa, kwa lengo upate kila ambacho ndicho wanachokitaka wao. Wa in kadu la yaftinuna ani alladhi awhayna ilayk litaftari alayna ghayrahu, ili tuzulie kinyume chake. Walikurubia kufanyia fitna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa vile walipomzonga zonga na fitna aje na maneno kinyume, litaftari alaina ghayra, atiseme hili halal na ile ni haram, afunike funike, afumbe fumbe, afanye vile ambavyo wanataka wao, ageuze aweke badali nyingine. Akifanya hivyo wamfanye kuwa ni kipenzi na ni rafiki wa ndani. Hivyo ndivyo walivyofanya maadui wa Uislamu, hivyo ndivyo walivyofanya miongoni mwa mbinu walizozitumia katika hali ya kutaka kudondosha Uislamu. Baada ya kuwa kwa nje hawawezi, wakawa wanataka waulainishe, wautiatie sumu zao, wautie oil na grease, Uislamu uweze kuwa laini, uwafate katika matamanio yao na katika njia zao na vichochoro vyao, uende katika hali ya kawaida. Wakifanya hivyo au akifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wamfanye kuwa ni rafiki na ni kipenzi wao wa karibu. Lakini wakashindwa, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila falawla an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, lau tusinga kudhibitisha tukakuimarisha ukasimama sawa kidogo, ulikuwa unataka kumil na kuelekea kwao, ulikuwa unakurubia kumili na kuelekea kwao. Kwa vile ulivyoona hawa nikiwa nao karibu nitawalingania, watakuwa kadha, laqad kirta tarkanu ilayhim shay'an qalila, lau tusinge kudhibitisha ukawa imara, ulikurubia na wewe kumili kwa wao kuwafuata yale waliokuwa nayo. Idhan la adhaqnaka dhifa alhayati wa dhifa almamat, na ungefanya hivyo tungekuonjesha adhabu maradufu ya duniani na adhabu maradufu ya huko akhera. Thumma la tajidu laka alaina nasira, usingepata kukunusuru kwetu sisi kwa adhabu yetu. Ungefanya hivyo tungekuadhibu duniani usinge ipata hiyo dunia, na maisha angekuwa ya dhiki duniani, kadhalika akhera, na hakuna wakukunusuru kwa adhabu yetu ambayo tungekuwa adhibu wewe. Kwa maana hivi ndivyo walivyofanya maadui wa Uislamu dhidi ya Uislamu waliokuwa kimlingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakitaka umlainishe wamtoe katika njia sawa, lakini Allah akamthibitisha na akaendelea kuwa imara mpaka ikadhihiri dini na ikatufikia katika hali ambayo tunaipokea mpaka leo. Tunasoma qala Allah wa qala ar-rasul kwa hali nyepesi, kwa kichwa kipana, kwa uwazi, bila kufunga wala kuificha haki wala kumwogopa yote, bila hofu la matalai, bila hofu ya lawama za wenye kulaumu, kwa sababu ya vile alivyosimamia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa utaona kwamba zilitumika mbinu za aina mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mbinu ambazo walitumia baada ya kuona hali ziko namna hiyo, watu lazima uelekee Uislamu. Kila ambaye anasikiliza anaona Uislamu unafuatwa, wakaona hapana, sasa tuwazuie watu wasimsikilize Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqalu la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, wakaambizana msisikilize tena hiyo Qur'an, na ikisoma hiyo Qur'an pigeni zogo, fanyeni fujo, mtashinda. Msisikilize, ikatokea ikasoma mbele yenu, hebu pigeni zogo watu wasielewe. Pia mbinu ikakwama, wakaenda kusikiliza Qur'ani hiyo, wanaosikiliza ili wapige zogo wengine wanasilimu wao. Wakaona pia mbinu imekwama, hawawezi kuzuia Uislamu kwa njia hii. Wakabadilisha mbinu, miongoni mwa mbinu pia waliotumia dhidi ya Uislamu huu ni mbinu ya kuleta shubuhat, ni mbinu ya kuleta maneno ya utata juu ya dini hii ya Uislamu. Wakawa wanasema maneno ambayo kwa maneno hayo, lau wakiyasema maneno hayo, basi watu watajua kwamba Muhammad anacholingania si kweli. Miongoni mwa shubha walizoelea, wakampa majina mbalimbali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakampigia mifano mbalimbali, wakampa majina na wasifu wa aina mbalimbali, ili watu wasiweze kuelewa maneno anayosema. Kwa vile anasema maneno yanaeleweka na watu wanamfuata, huyo ni mchawi na kurogeni. Huyo ni mchawi, ukimsikiliza unarogwa. Kwa mtu akimfuata au akitaka kumfuata, anajua hii kama hafi, lakini itakuwa kama nimerogwa rogwa hivi. Kwa naona hapa siwezi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wakaleta shubha za aina mbalimbali kwa lengo la kuwazuia watu wasimfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mbinu zao zote walizokuwa nakuja nazo na shubuhati zote walizokuja nazo zikawa haziwezi kusaidia chochote mbele ya dini ya Allah ambayo imenyoka, lazima ifike kila sehemu kama alivyoahidi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wa an-nahar, ikawa lazima ifike, hakuna namna isipokuwa dini ya Uislamu inapenya na inatana mawimbi na inapita nyumba zilizofungwa za wafalme ambao ndio maadui wakubwa wa Muhammad. Uislamu unaingia, ikawa Uislamu unapenya, unaingia katika tawala, katika empire mbalimbali, dola ambazo zina uadui mkubwa na majeshi makubwa, wanaingia watu mpaka kwa wafalme, na Uislamu unaingia unapita kila kona kwa sababu ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo ikawa nakuja na shubuhati za aina mbalimbali. Insha Allah biidhnillahi alkarim tutaendelea na silsila kutaja baadhi ya shubha ambazo pia ni kadiman wa haditha mpaka leo hii, baada ya watu kujua kwamba hii ndio dawa ya haki, manhaj ya salaf ndio manhaj ambayo la badila lahu, haina badali. Hata ukesha unapiga kelele, hata ufanye mijadala mpaka asubuhi, hata uwe na redio 100, uwe na television 1000, uwe na magari yameandikwa redio zako na TV zako 100, na mashule 10,000 na mamilioni, hutoweza kuvunja hoja juu ya dawa hii ya haki ambayo lazima ishinde na lazima idhihiri. Alam tara anna alhaqa ablaja, je, huoni kwamba anna alhaqa talqahu ablaja wa annaka talqa albatila lajlaja? Alam tara annaka talqa alhaqa ablaja, je, huoni kwamba wewe unakutana na haki ni yenye kupenya, iko wapi? Kila ukifanya hivi, alam tara anna alhaqa talqahu ablaja, hujaona kwamba haki unakutana nayo iko wazi kabisa, inajieleza yenyewe? وأن الباطل أو وأنك تلقى الباطل لجلجة نكيلو كتن نبات من مزونج مزونج تو ما نرى سلوكا كونغاونغا هيف نهيف هي عند الباطل نم نبكوا فاس كوزون لازم أبقي ذهير لازم أبقي شيند kwa baada ya kujua kwamba hii ndio manhaji ya sawa lazima idhihiri wakawa pia wanaunda shubuhat maneno ya utata kwa ajili ya kufanya tamthil watu wasisikilize da'wa hii mubaraka kwa ikawa kuna haja na tutaendelea katika hutuba zinazokuja kutaja baadhi ya shubuha wanazoeleza watu juu ya da'wa hii da'wa ya ahli sunnati wal jamaa moja baada nyingine kwa kadri atakavyotuafikisha Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa was-sadad wal-afaf wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa was-sadad wal-afaf wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa was-sadad wal-afaf wal-ghina برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.